به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم و بار سنگین تو را از تو بر نداشتیم؟ همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می کرد و آوازه تو را بلند ساختیم. به یقین با هر سختی آسانی است. آری مسلماً با هر سختی آسانی است. پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز و به سوی پروردگارت توجه کن.